أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا ربنا bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena gfirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmul hisâb, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurûn. Ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse bu akşam iki ayet okuyacağım size. Bu ayetlerde Allah Teala Hazretleri münafıklardan bahsediyor. Bu ayetlerde Allah Teala Hazretleri münafıkların nasıl alay ettiklerinden, ince istihzaları nasıl yaptıklarından, din ile nasıl alay ettiklerinden bahsediyor. Münafıklardan biz müminlere uyarıda, ikazda bulunuyor. Herhangi birine şaka yapmak istediğiniz zaman, şaka yaptığınız zaman yapacağınız, kuracağınız bazı cümleler sizi nasıl dinden çıkartabilir ve kafir yapabilir? Dikkat edin ey müminler topluluğu diyor. Bu iki ayet-i kerimeyi okuduktan ve dinledikten sonra şaka yaparken 10 defa düşüneceğiz. Şaka yapıyorsun ama neyin üzerine yapıyorsun? İçinde bir yalan var mı? Din ile herhangi bir istihza var mı? Bunlara dikkat edeceğiz. Mevla Teala Hazretleri ayetlerin sırrına mazhar olmayı hepimize nasip etsin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. صدق الله العظيم. Muhakkak yüce olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ Şayet kendilerine soracak olursan, o münafıklardan herhangi bir tanesine, o din ile alay edenlerden herhangi bir tanesine, o ben Müslümanım deyip de İslam'ın herhangi bir kaidesiyle istihza eden, alay eden birisine soracak olursan diyor Allah Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'a bildiriyor şimdi. Bundan önceki ayette Mevla Teala münafıkların bir özelliğinden daha bahsediyor. Münafıklar kalplerinde gizledikleri olayı açıkça ortaya çıkartacak olan bir ayet inmesinden çok korkarlar, endişe ederler. Biliyorsunuz münafıklık kalpte gizli olan bir şeydir. Simaen, fiziksel olarak yanımızdadırlar, yüzleri bize güler. Sorsan ve dokunsan en kuvvetli Müslümanlar onlardır. Çok fena savunurlar. Ama kalplerinde küfür vardır. Kalplerinde kahrolsun şeriat, kahrolsun Müslümanlar, kahrolsun Muhammed ümmeti cümleleri gezer. Yüzlerinde ve gözlerinde bize karşı mütebessim bir ifade vardır ama kalplerinde kin vardır. Münafıkların en tabii özellikleri bu. Ama en çok korktukları şey ne? Ayet-i kerime bize bildiriyor. Muhammed Aleyhisselam yaşıyorken vahiy inme durumu söz konusu. Ölene kadar vahiy iner. Münafıklar neden korkuyor? Benim adıma ismimi vererek münafık olduğumu, ikiyüzlü olduğumu bildiren bir ayet gelmesin. Bundan çok korkuyorum. Çünkü bu büyük bir rezalet olur. Münafıkların hayatındaki en kara gün hangisiydi? En kara gün, daha karası yok. Efendimiz Aleyhisselam'ın 80 tane münafığı mescidinde hutbeye çıkmışken, cuma hutbesi düşünün, İmam cuma hutbesine çıkıyor. Hutbeyi okurken yarıda kesiyor ve şöyle diyor. Şimdi ismini sayacağım mahalle sakinlerim camiyi terk etsinler. Bunların tamamı münafıktır. Tamamı İslam düşmanıdır. İmam bunu diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu nasıl bir rezalet? Şimdi imamın vahiy alma durumu olmadığı için net bir şey konuşamaz. Çünkü kalpleri açıp yarması lazım. Böyle bir şey de yok. Muhammed Aleyhisselam da o güne kadar münafıkların ismi hakkında bir şey söyleyemiyor. Ama Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla 80 ismin tamamını bildiriyor Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Ve Efendimiz hutbenin ortasında şimdi söyleyeceğim isimler münafıkların ta kendileridir. Benim mescidimi hemen terk etsinler diye cümleye başlıyor. Ve peşinden ismi söylüyor. Falanca oğlu falanca. Falanca oğlu falanca. O ismi, tabii ismi zikredilmeye başladığında orada müminler çoğunlukta. 80 tane münafık var ama 200-300 tane de mümin var. Şimdi orada diğerleri de korku içinde. Ya acaba ben de bunların içinde olabilir miyim? Fark etmeden münafıklık hissiyatı benim içinde olabilir mi diye müminlerden birçoğu telaşa kapılıyor, korkuyor. Münafıklar isimleri sayıldığı anda her birinin kafasından aşağı şimşek çakıyor gibi oluyor. Psikolojik olarak müthiş bir gerginlik. Suratlar simsiyah, kırmızı ya da sarı değil, simsiyah suratlar. İsmi anıldığı anda simsiyah oluyor. Ve hemen kalkıyor, mescidi terk ediyor. Çünkü isim söylendiği anda bütün müminlerin başı o kişiye dönüyor. Herkes onun suratının simsiyah olduğunu görüyor. Bu münafıklar için yeryüzünde gördükleri en kara gün. Yaşıyorken daha kara bir gün yok onlar için. Öldükleri anda zaten ondan daha kara bir gün yok. Son nefeste imansız gidiyorlar. Kabirde kıyamete kadar bir azap ve bitmiyor. Mahşer günü daha büyük bir azap. Cehennemde çok daha büyük bir azap. Çünkü cehennemin 7. tabakasında en dipte kafirler, Hristiyanlardan ve Yahudilerden bile daha aşağıda. Bakın Allah 3'tür diyen Hristiyanlar 2. tabakada yenecekler. Allah 2'dir diyen Yahudiler 3. tabakada. Cehennemin 3. tabakasında yenecekler. Münafıklar nerede? Münafıklar kankileri Firavun'la beraber 7. tabakada. En altta. Firavun. Ben Allah'ım diyen adamla yan yanalar. İşte münafıklık bu kadar çirkin, bu kadar aşağılık bir hal. 200'lü insanlar. Şimdi Allah Teala diyor ki bunların en çok korktuğu şey yaşıyorken haklarında bir ayet-i kerime inmesi. Bunlar bundan çok korkuyor. Çünkü daha önce bu oldu. 80 isim saydı ve 80 ismin tamamı da doğru çıktı. Hepsi terk ettiler. Mescidi terk ettiler. Açıkça müşriklerin safına katılmak zorunda kaldılar. Allah-u Teala bunu bildirdikten hemen sonra 65. ayette, Tevbe 65'te diyor ki onlardan herhangi birisine soracak olursam لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوذُ وَنَلْعَبُ Onlar şöyle derler. Biz arkadaşlarımız arasında lafa dalmıştık, makara yapıyorduk ve eğleniyorduk. Bu ayet-i kerime neden indi? Tebuk Savaşı'ndan sonra indi bu ayet-i kerime. Tebuk Savaşı'nda münafıklar kendi aralarında bazı gruplara hedef aldılar. Kim bunlar? İslam'ın en büyük savunucuları ve okuyucuları, kurralar ve hafızlar. Kurra, Kur'an'ı çok okuyan insan demektir. Herhangi birisinin cenazesi olduğunda, herhangi birisi toplu olarak, cemaat olarak bir ibadet yapmak istediğinde kurra çağırır. İyi Kur'an okuyan bir insanı çağırır. Hafızı çağırır. Bunlar İslam'ı tebliğ eden insanlar. Kur'an'ı her yerde okunmasını isteyen, arzulayan ve güzel sesli, iyi kıraatlı insanlar demektir. Münafıklar kime hedef alıyor Tebuk Savaşı'nda? Bu kurralara ne oluyor? Münafıklar müminlere diyor ki bu kurralara, bu hafızlara ne oluyor? En çok yemeği onlar yiyorlar. Karınlarında en büyük şişkinlik olan onlar. En çok yalan sözü onlar söylüyorlar. Ve savaşta da en önde onlar kaçıyorlar. Bakın 3 tane itham var burada. Doğruluk payı var mı? Hiçbir doğruluk payı yok. Kaldı ki İslamiyet'e göre bir adamın göbekli olması, şişman olması günah değildir. Bir adam göbekli olduğu için, şişman olduğu için suçlanmaz. Sen israfçısın, sen haram işliyorsun falan denmez. İnsanların anatomisi farklı farklıdır. Bazı adam vardır, çok çok yer ama 65 kilo filinta gibidir. Benim mahallemde bir esnaf arkadaşım var. Sabah bir ekmek yiyor, öğlen bir ekmek yiyor, akşam bir ekmek yiyor. Kilo 65. Ne bir gram alıyor, ne bir gram eksiliyor. Ben yarım ekmek yesem bir günde hemen kilo alırım. Ama bu adam günde 3 ekmek yiyor. 65 kilo, fit. Bazı adam da var, 2 dilim ekmek yiyor. Biraz çikolata yiyor, hemen kilo alıyor. Bu da başka bir esnaf arkadaşım. Çok çabuk kilo alıyor. Anatomileri farklı farklı. Allah-u Teala farklı farklı yaratmış. Bir adamı şişman olarak gördüğünüzde bunu onu bir aşağılama sebebi olarak kullanmayınız diye söylüyorum. Münafıklar da bazı insanları, göbeği çıkmış bazı insanları aşağılıyorlar. Kurralardan ya da hafızlardan bazılarını aşağılıyorlar ve onlar hakkında bazı ithamlarda bulunuyorlar. Bunlar nasıl insanlar? En çok yalanı hacılar, hocalar söylüyor. En çok yalanı hafızlar söylüyor. Bakın alay ettiği şeye dikkat edin münafığın. Avf bin Malik, sahabeden Avf bin Malik bu münafığın bu sözünü duyuyor ya. Diyor ki vallahi billahi sen bir münafıksın. Çünkü Allah'ın dinine hizmet eden insanlarla alay etmek ancak bir münafığın işidir. Etrafınızda kimi görüyorsanız, hacılarla, hocalarla, dervişlerle, imamlarla alay ediyor, dindarlarla alay ediyor, tesettürlerle alay ediyor, sarık sarmış adamla alay ediyor. Oo, kafanı nereye vurdun ya, hayırdır? Yaralanmışsın. O adam biliyor ki bu adam sarık takıyor. Sarık kimin sünneti? Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti. Bu adam sarık sarmış, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın unutulmuş bir sünnetini yaşatmaya çalışıyor. Karşıdaki adam ne diyor? Hayırdır, kafayı nereye vurdun ya? Yaran büyük mü? Bez sarmışsın başına. Bez değil o. O bez değil. Dışarıda o bir bez parçası ama başına sardığın zaman artık o bir bez parçası değil. O bir sarık. O bir sünnet. Ve Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan 70 derece üstündür. Bu adam bir vakit namaz kılıyor ama sarıkla. Bu adam 70 vakit nafile namaz kılıyor. Bu adamın namazı bundan üstün oluyor. Düşünebiliyor musunuz kardeşler? Sadece bir sarık. Bu bir sünnet. İşin bir yan geliri daha var, bir bonus daha var. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisiyle. Ahir zamanda unutulmuş olan bir sünnetimi ihya edene 100 şehit sevabı vardır. Sarık bugün unutulmuş bir sünnet midir? Terk edip ümmetin büyük çoğunluğu %95'i sarık kullanmıyor. %5. Çok küçük bir azınlık. Kullanmıyor. Bu unutulmuş bir sünnet demektir. Çok azınlığa düştü ümmette. Dolayısıyla sarık taktığı için, sarık sardığı için onunla alay ediyor. Kalbinde münafıklık var. Tabii ki bu adama biz direkt olarak sen münafıksın diyemeyiz. Çünkü hakkında açık bir hadis-i şerif ya da ayet-i kerime yok. Ama kalbinde münafıklık var. Bunu biliriz. Ve o kişiye karşı mesafeli dururuz. İslam'ın herhangi bir nişanına karşı, herhangi bir rüknüne karşı alayvari bir tavırla bulunursa biz biliriz ki bu adamın kalbinde münafıklık var. İslam'la barışamamış, Kur'an'la barışamamış. İslam'ı ücretsiz tebliğ eden bir hocaya karşı, bir din alimine karşı, bir İslam davetçisine karşı alayvari tavırlarda bulunuyorsa, istihza ediyorsa, alaylıyorsa biliriz ki bunun kalbinde münafıklık alameti var. Muhammed Aleyhisselam'ın mescidinde olsaydı isim verirdi, mescidinden kovardı. Din ile dini yaşamaya çalışan ve yaşatmaya çalışan insanlarla alay işte bu kadar tehlikelidir. Münafıklığın en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Sakın hocalarla, alimlerle alay etmeyin. Sakın. Hocalar bu ülkenin çimentosudur. Hocalar olmazsa bu ülkede suç oranları 5 katına çıkar. Her adamın başına bir polis dikemeyeceklerine göre dünyada bunu yapabilen bir devlet yok. İstediğin kadar paran olsun. Her adamın başına suç işlemesin diye bir polis dikemezsin. Ama binlerce insana hitap eden ve suçun sonucunun ne olacağını, kabirde ve ahirette ne olacağını anlatan bir hoca yetiştirebilirsin. Bunları yetiştirdiğin zaman hangi toplumda hocalar çok konuşursa o toplumda suç oranları düşer. Hangi toplumda hocalar susturulursa, alimler susturulursa suç oranları yükselir. Hesap çok basittir. Hesap çok basit. Hocalar bu ülkenin çimentosudur. Peki bu ülkenin demiri nedir? Bir temel olması için bir evde sadece çimento yetmez. Bir binanın temeli olabilmesi için çimentonun bir şeye sarılı olması lazım. Nedir o kardeşler? Demir. Sağlam, kalın, kırılmayacak demirlere sarılı olması lazım çimentonun. Bu ülkenin demiri nedir? Kur'an'dır. Yani İslam. Eşittir şeriat. Kur'an, İslam, şeriat. Bu üçü aynıdır. Kavramları karıştırmayın. Münafık gönüllüler şöyle yaparlar. Biz Kur'an'ı kabul ediyoruz. biz İslam'a karşı bir edepsizlik yapmayız ama biz şeriatı kabul etmiyoruz. Bak sahtekara bak. Şeriatla bunun arasında hiçbir fark var mı? Kur'an demek şeriat demektir. İslam demek şeriat demektir. Yani Allah'ın kanunlar bütünü Kur'an. Sen şimdi diyorsun ki bana, beni aptal yerine koyuyorsun. Zekamı hafife alma. Zekamı hafife alma. Sen bana diyorsun ki biz Kur'an'ı kabul ediyoruz. Ama şeriatı kabul etmiyoruz. Sen beni kandıramazsın. O cahil Müslümanları kandırabilirsin. Kelime, laf ebeliğiyle bizi kandıramazsın. Şimdi az önce münafığın yaptığı gibi. Bu hafızlara ne oluyor? Hafızlara yani İslam'ı anlatanlara, aktaranlara, hocalara, kurralara düşmanlığı olduğu için, hakikatte İslam'a düşmanlığı olduğu için vuruşu nereden yapıyor? Kur'an'a vurmuyor. Peygamber'e vurmuyor. Kur'an'a hizmet eden insanlara vuruyor. Güya hocayla alay ediyor, hafızla alay ediyor. Hakikatte alay ettiği kim? Allah'ın diniyle alay ediyor. İşte ayet bizi bu noktada uyarıyor. Onlara soracak olsan, niye bunu yapıyorsun? Niye alay ediyorsun? Onlar derler ki biz aramızda arkadaşlarla lafa dalmıştık. Eğleniyorduk. Ciddi bir şey değil yani bu. Avf bin Malik koşa koşa Muhammed Aleyhisselam'a gitti. Ey Allah'ın Resulü, şu şahıs hafızlarımızla ve kurallarımızla savaşta bizimle aynı cephede savaşan insanlarla alay etti. Neden Kur'an-ı Kerim yazdırıldı? Madem bu hafızlar, kurallar savaştan hep kaçıyor. Madem bunların hepsi göbekli. Niye Kur'an yazdırıldı? Kur'an sadece ezberdeydi, hafızların ezberindeydi. Muhammed Aleyhisselam hayattayken. Neden yazdırıldı? Çünkü savaşlarda hafızlar çok öldürüldü. Çok az hafız kaldığı için Kur'an unutulmasın diye korktuklarından dolayı bütün sahabeler Ebu Bekir Sıddık'a baskı yaptılar. Hafızlar öldürülüyor. Tebük'te bir sürü hafız öldürüldü. En iyisi biz bu Kur'an'ı sayfelere yazdıralım. Ebu Bekir Sıddık'a baskı yapınca biraz tefekkür ettikten sonra kararı doğru buldu ve Kur'an ezberlerini, bütün hafızları topladı ve bu Kur'an'ı ortaya koydular, şekillendirdiler, ortaya koydular. Muhammed Aleyhisselam'a inmiş Kur'an'ın aynısını kağıtlara döktüler. Yazdılar ve bu kitap, bu suhuf ortaya çıktı. Madem bu hafızlar kaçıyordu, neden bu Kur'an suhuf haline dönüştürüldü? Hafızların sayısı gittikçe artıyor. Çünkü çok öldürüldü. Savaşlarda hafızlar, biz hafızız, biz savaşmayız demediler. Hocalar, biz hocayız, biz savaşmayız demediler. Diğer arkadaşlarıyla beraber aynı safta oldukları için çok öldürüldüler. Bundan dolayı Kur'an mushaf haline getirildi. Bu münafığın yalanlarından bir tanesi de ortaya çıkmış oldu. Efendimiz Aleyhisselam'ın devesinin yularından tuttu münafık. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü biz sadece şakalaşıyorduk, alay ediyorduk arkadaşımızla. Savaş bittiği için biraz rahatlama, gevşeme oldu. Muhammed Aleyhisselam yüzüne bile bakmadı. Peygamberimize konuşuyor, peygamberimiz buraya bakıyor ve şöyle diyor. Siz Allah ile, Resulü ile ve onun diniyle mi alay ediyorsunuz? Onun yüzüne bakmıyor, münafık olduğunu biliyor çünkü. Ne yaptıysa o münafık Muhammed Aleyhisselam'ı kendisine baktırtamadı. Efendimiz Aleyhisselam'ın yüz çevirdiği bir adamın vay haline. Vay haline. Onun durumu çok fena. Nasıl olur da Peygamberimiz Aleyhisselam senin yüzüne bakmaz? Nasıl olur? Çok duyduğunuz rüyalardandır. Peygamberimi rüyamda gördüm. Birçok insan dine uzak olsa bile Allah-u Teala ikaz etsin ve kalbini kendisine sevk etsin diye rüya verir. Muhammed Aleyhisselam'ı rüyamda gördüm hocam. Ben de derim ki nasıl gördün? Yüzüme bakmadı. Evet gördüm onu, fiziksel olarak gördüm. Aynen kitapların bize anlattığı gibiydi. Ama benim yüzüme bakmıyordu. Bazısı der ki bana sert konuştu. Neden mescide gelmiyorsun dedi. Bazısı der ki beni itti. Bana sırtını döndü ve benden uzaklaştı. Bakın İslam'a uzak olan insanlara Muhammed Aleyhisselam'ın görünüş tarzına bakın. Bazısı der ki ben çıplak gördüm. Hiç uygun değil. Demek ki takva elbisen yok. Muhammed Aleyhisselam'ı çıplak gördüysen sen çıplaksın. Bir elbise giymemişsin. Yani utanma. Ağır elbisen yok. Kaldırmışsın o utanma duygusunu. Bunlar olmadığı zaman dinden uzaklaşıyorsun. Muhammed Aleyhisselam'dan uzaklaşıyorsun. O zaman rüyana Allah-u Teala uyarı veriyor. Ve sana Peygamberimiz Aleyhisselam yüz çeviriyor. Ters bakıyor. Bu bir uyarıdır. Neden ey ümmetim deyip sana sarılması varken neden senden yüz çeviriyor? Burada bir arıza yok mu Müslüman kardeşim? Burada ciddi bir arıza var. İşte Allah Teala Hazretleri o münafıklardan bahsederken bizi bu noktada uyarıyor. Onların sığındığı nokta ne? Biz sadece şaka yapıyoruz, alay ediyoruz. Müslüman kardeşler, makara yaptığınız, eğlendiğiniz, şakalaştığınız şey sakın dine dair bir şey olmasın. dine dair herhangi bir şeyi alaya aldığınız zaman münafıklaşıyorsunuz ve kafirleşiyorsunuz. Allah-u Teala bizi muhafaza etsin kardeşler. Amin. Allah Teala devam etti. Biz sadece alay ediyorduk, şakalaşıyorduk derler. Kul Resulüm, sen onlara de ki ebillahi, Allah ile mi? Ve ayatihi, onun ayetleriyle mi? Ve rasulihi kuntum testehziun, ve onun rasulüyle mi hepiniz istihza ediyorsunuz, alay ediyorsunuz, eğleniyorsunuz? Eğlenceye şey, oğlunla eğlenirsin, hanımınla eğlenirsin, arkadaşınla eğlenirsin. Allah ile eğlenemezsin. Hocam, Allah ile eğlenmek, alay etmek muhal bir şey. Onu görebilmen lazım, onu tavsif edebilmen lazım. Dolayısıyla Allah ile nasıl alay edilebilir ki? Allah'ın diniyle alay ettiğin zaman Allah ile alay etmiş olursun. Onun herhangi bir ayetiyle alay ettiğin zaman Allah ile alay etmiş olursun. Ya bizi nasıl birleştirebilir? Yani böyle bir şey olabilir mi? Bütün parçalarımız bir yerlere dağılmışken, toprak içinde yok olmuş gitmişken, Allah nasıl ahirette bizi tekrar diriltebilir? Bu çok mantık dışı hocam. Bu alay etmektir. Kur'an'ın açıkça söylediği bir şeye inanmıyor. İstihza ediyor, alay ediyor. Yani yapamaz diyor. Oysa Allah'ın ilk defa yapması mı daha kolaydır? İkinci defa yapması mı daha kolaydır? Herhangi bir şeyi bizim ilk defa yapmamız mı daha kolaydır? İkinci kez yapmamız mı daha kolaydır? İkinci her zaman daha kolaydır. Çünkü ilkinde örnek var. Yapılmış. Daha sonra bu işi yapmak çok daha kolaylaşır. Dolayısıyla Allah'ın esmasıyla alay etmek, isimleriyle alay etmek, Allah ile alay etmek demektir. Diniyle alay etmek nasıl oluyor peki? Allah'ın diniyle nasıl alay edebiliyoruz? Kur'an ile alay ettiğin zaman. Bu Kur'an'ı alsa bir adam. Kur'an'ı alsa ve vaazda biraz iştiyaka gelse, şevke gelse, bu Kur'an'ı alsa dese ki, siz bu Kur'an'a sahip çıkmadınız. Bu Kur'an şimdi yetim kaldı dese ve Kur'an'ı ortaya atsa. Bu adamın hükmü nedir? Kafir olur. Efendim ben etki olsun diye, cemaat çok etkilensin ve ayıbını anlasın diye bunu yaptım dese kurtarabilir mi? Neyi dese desin, Allah'ın kitabını yere atarsa kafir olur. Sadece alay etmek mahiyetinde herhangi bir başka bir kitabı kasten, dalgınlıkta olduğuna söylemiyorum, kasten herhangi bir insan yapımı, insan yazımı bir kitabı alsa, Kur'an-ı Kerim'in üstüne koysa ama kalbinde alay etmek niyeti var. Bu roman bu Kur'an'dan daha değerli dese ve Kur'an'ın üstüne koysa. Bu fiile İslam ef'ali küfür diyor. Kafir eden fiil. Kişi o anda iman elbisesi üstünden çıkıyor. Manada çıplak oluyor. Din elbisesi üstünden çıkıyor. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Sadece kastında, niyetinde Kur'an'ı hafife alma olsun. İş bu kadar tehlikeli kardeşler. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, siz onun Resulüyle mi alay ediyorsunuz? Onun Resulüyle mi eğleniyorsunuz? Ya bu nasıl peygamber ya? Çarşı pazar dolaşıyor, yemek yiyor. Yemek yiyen, çarşı pazarda dolaşan peygamber olur mu ya? Bırak Allah'ını seversen ya. Alay ediyor. Bu peygamber bizim cinsimizden, cin cinsinden değil. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. İnsan cinsinden olduğu için yemek de yer, evlenir de, çocuğu da olur, çocuğu da ölür ve gömer de. Kendi elleriyle 6 tane çocuğunu gömmüş bir peygamberden bahsediyoruz. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Sınavlar bizim için nasıl sınavsa, peygamberler için de sınavdır. Zorluklar bizim için ne nispetteyse, peygamberlere verilen imtihanlar, sınavlar, zorluklar bizden çok daha fazladır. Davud Aleyhisselam diye bir peygamber var, bilirsiniz, çok meşhurdur. Demiri büken tek peygamber. Biliyorsunuz, Allah-u Teala daha önce hiçbir insana vermediği bir ilim, bir teknik verdi Davud Aleyhisselam'a. Demiri ateşe koymadan, ateşe döküme koymadan bükebilme kuvveti. Bu kuvvetle beraber ona zırh yapma ilmini öğretti. Ve ordularıyla beraber dünyanın kralı oldu. Davud Aleyhisselam. 3 tane oğlu var Allah'ın peygamberinin. Süleyman Aleyhisselam kaçıncı oğlu? 3. oğlu. Ondan büyük 2 tane abisi var. Davud Aleyhisselam çok yaşlanıyor. Kudüs'teki bir kral. Büyük oğlu diyor ki, babam zaten çok yaşlandı. Benim bu idareyi ele almam lazım. önde gelen insanlardan bir grubu kendi mahiyetine alıyor. Yarın öbür gün öldükten sonra bir sıkıntı çıkmasın. Kardeşler arasında kan davası olmasın. Biz darbe yapalım babaya, krala, Davud'a ve idareyi ele alalım diyor büyük evladı. Babasına darbe yapmak isteyen. Babası kim? Sıradan bir devlet reisi değil. Babası bir peygamber. Vahiy alan bir insan. Babasına darbe yapmak isteyen bir evlat. Düşünebiliyor musunuz kardeşler? Şu imtihana, şu sınava bakın ya. Davud Aleyhisselam Kudüs'ü terk ediyor. Yıllar boyu Kudüs'e giremiyor. Oğlu darbe yaptığı için. Belli bir zaman sonra tekrardan kuvvetleniyor, Kudüs'e giriyor, oğlunu saf dışı bırakıyor. Sonra yaşlılığı gittikçe artınca, hastalığı çok ağırlaşınca, küçük oğlu bu sefer iki numara. İki numara bir yemek tertip ediyor. Yemeğe Kudüs'ün en büyük zenginlerini ve önde gelen kesimini, alimlerini davet ediyor. Ve diyor ki bu geceden itibaren kral ben olacağım. Babası yatağında. Durumun farkına varıyor. Babasına durumu bildiriyorlar. Babası diyor ki bana Süleyman'ı çağırın. Bakın Süleyman Aleyhisselam kral olmakla alakalı hiçbir planı yok, hiçbir fikri yok. Üçüncü oğula Allah Teala krallığı, liderliği üçüncü oğula veriyor. Süleyman Aleyhisselam'a. Davud Aleyhisselam diyor ki bu geceden itibaren ey vezirlerim şahit olun. Kral üçüncü oğlum Süleyman'dır. İkinci oğlumu da def ediyorum. Ülkemden sürüyorum diyor. Süleyman Aleyhisselam'ın krallığı o yemekteki herkese ilan edilince ikinci oğlun yanındaki mahiyetindeki insanlardan iki üçü birini öldürüyorlar. Davud Aleyhisselam'a ve Süleyman Aleyhisselam'a yakın olan birini öldürüyorlar ve tahtın üstüne cesedi bırakıyorlar. Kur'an o cesetten bahseder. Bu ne demek? Burada psikolojik olarak verilmek istenen bir mesaj var. Süleyman peygamberin daha ilk gününde tahta çıkacağı ilk günde tahtında bir ceset var. Tahtındaki cesedin kim tarafından konulduğunu bilmeyen biri ve cesedi oradan kaldıramayan biri. Böyle aciz biri dünyayı yönetebilir mi? Davud'dan sonra kral olabilir mi? Peygamber olabilir mi? Mümkün değil. Bu izlenimi vermek için tabutun üzerine ceset bırakıyorlar. Süleyman Aleyhisselam ne yapıyor? Biz olsak ne yaparız? Hemen 100 tane kelle alın. Hepsini temizleyin bunları. Öldürün hepsini. Süleyman Aleyhisselam ne yapıyor? Allah-u Teala ayeti kerimesinde ondan bahsediyor. Ya Rabbi bana mağfiret et. Hemen bir dua ediyor. Ellerini açıyor bir dua ediyor. Ya Rabbi bana mağfiret et. Benim günahlarımı affet. Şayet bu tahtımın üstünde duran ceset benim bu dünyada işlediğim bazı günahlar sebebiyle ise benim günahlarımı affet. Biliyorsunuz Allah'ın sisteminde dünyada işlediğimiz günahların akabinde sistem bizi cezalandırır. Ya dünyada cezalandırır ya ukbada cezalandırır. Allah'ın sistemi budur. Dünyada vereceği ceza bizim tövbelerimizle onun Gaffar ismine sığınmamızla kaldırılabilir. Hem dünyada kaldırır hem ahirette kaldırır. Bizden ne istiyor Allah Teala? Tövbemizi bolca yapmamızı istiyor. Bu tövbeyi yapmazsan ne olur? Dünyada bazı belalar verir. Ahirette sana musibet, sıkıntı, azap vermemek için. Dünyada bazı belalar gelir. Hocam ben dünyada da bela gelmesini istemiyorum. Bu belaları minimuma indirmek istiyorsan istiğfarı bol yapacaksın. Bakın Süleyman Aleyhisselam'a. Daha kendisine peygamberlik gelmemiş. Sözüne nasıl başlıyor? Duasına nasıl başlıyor? Allah'ım benim günahlarımı affet. Bu şu demektir. Bu dünya içinde yaptığım bazı yanlışlardan dolayı bana bu musibeti verdiysen, böyle bir zelillik benim tahtıma geldiyse, benim günahlarımı affet, daha fazla verme. Daha fazla musibet verme. Ve bana öyle bir hükümranlık ver ki, öyle bir mülk nasip et ki, benden sonra hiç kimseye nasip olmasın. Bu Süleyman Aleyhisselam duasıdır. Kur'an'daki duasıdır. Allah-u Teala ona ne verdi biliyor musunuz? Daha sonra hiçbir peygambere, Efendimiz Aleyhisselam'a bile vermediği bir saltanat verdi. Tüm dünyanın tek hakimi. Süleyman peygamber. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Bakın, istihbaratta kullanabileceği cinleri onun hükmüne, emrine verdi. İstihbaratta, malzeme taşımakta, hazine bulmakta kullanabileceği cinler. Cinler deyip geçmeyin. İstihbaratta insanlardan çok daha değerli, kıymetlidir. Çünkü görünmezler. Süper güçleri olan insan filmlerini bilirsiniz. Hollywood sinemalarında. Görünmez adam. Süper bir güç. Çok büyük bir özellik. Birçok şeyi dünyadaki birçok insana karşı büyük bir avantaja sahip. Görünmez adam. Görünmez cinleri kullanıyordu Süleyman Aleyhisselam. Başka ne kuvvet verdi Allah Teala? Hayvanların tamamına hükmetme yetisi. Hayvanların dilinden anlıyor, Her bir hayvanın farklı bir lisanı var. Süleyman Aleyhisselam hepsiyle konuşabiliyor ve hepsini yönlendirebiliyor. Herhangi bir devlete savaş edeceği zaman hayvan ve cin ordularını da kullanabiliyor. Hayvan ordularından ne olur hocam? Ya filleri ordunun önüne aldığını düşünsene. Koca koca filleri ordunun önüne almışsın ve savaşıyorsun. Yüzüklerin Efendisi'nde filleri gördüğün zaman şaşırıyorsun. Aa, nasıl film yapmışlar ya? Hikaye, uydurma. Adı üstünde fantastik roman. Fantastik ne demektir? Hayal ürünü. Filleri ön tarafa koymuş, filleri yöneten adamlar, Yüzüklerin Efendisi olabilir. Allah-u Teala Süleyman Aleyhisselam'a bütün hayvanlara, sadece filler değil, hükmetme yetkisini verdi. Ordusunda yüzlerce kaplan ve aslan var. Filler var, yılanlar var. Düşünebiliyor musunuz? Rakip tarafın, düşman ordusu gece vakti bir yerde konaklamış. Süleyman Aleyhisselam bir emir veriyor, yılanları gönderiyor. Zehirli yılanlar. Bakın daha savaş yok, saldırıya geçmemiş. Sadece yılanlarla, sinsi bir suikastçı gibi yılanlar çadırların içine sızıyor, öldürebildiği kadar adam öldürüyor. Onlar fark edinceye kadar zaten binlercesini götürüyorlar. Çıngıraklı yılanlar. Süleyman Aleyhisselam'ın orduları, Allah-u Teala bu iki tane kuvveti verdi. Daha üstün bir kuvvet daha verdi. Bu ne? Zamanı bükebilme kuvveti. Şimdiki insanların çok kullandığı deyimle zaman makinesi. Elinde bir makine falan yok. Sadece duası var. Yanında bir veziri var. Hazreti Asaf, Allah ondan razı olsun. Ben sana Belkıs'ın tahtını, Belkıs rakip devlet, reisi, dünyanın en güçlü ikinci devleti. Ben sana Belkıs'ın tahtını gözünü açıp kapatmadan getirebilirim Allah'ın izniyle, sultanım, dedi. Ve bir baktı Süleyman Aleyhisselam, bakın daha kendisi dua etmemiş. Allah'ın peygamberi burada, orada ise vezir var. Peygambere tabi olan bir vezir. Sen daha gözünü açıp kapatmadan ben onun tahtını buraya getiririm, dedi. Belkıs da yolda Süleyman Aleyhisselam'ı ziyarete geliyor. Daha o gelmeden tahtını bir saniye içinde şıp şıp diye sarayın içine getiriyor. Şu kuvveti düşünebiliyor musunuz? Halbuki bu zamana muhtaç olan bir şeydir. Herhangi bir eşyayı bir yerden bir tarafa aktarabilmek için eşyanın hafifliği ne kadar düşük olursa olsun zamana ihtiyacın vardır. Eğer zamanı bükebilirsen, yani dondurabilirsen, o eşyayı istediğin anda istediğin yere götürebilirsin. Buna ışınlanma deniyor bilimsel deyimiyle, ışınlanma. Allah-u Teala bu kudreti kime verdi? Süleyman Aleyhisselam'a verdi ışınlanabilme kuvvetini. O Star Trek filmlerinde ışınla beni Kirk diyorsun ya, ışınla beni Kirk. Bunlar yapıyorlar bunlar. Film, hayal ürünü. Allah-u Teala burada gerçeğini anlattı. Gerçeği var bunun. Onları hep buradan aldılar. Bu üç kuvveti verdi Süleyman Aleyhisselam'a. Bu üç kuvvetle Allah'ın peygamberi bütün dünyaya hükmetti. Ama ilk duası neydi? Tekrar oraya dönüyorum. Bu kadar büyük olumsuzluklara rağmen, bu kadar büyük sıkıntılara rağmen, iki abisi ihanet etmiş babasına. Bu kadar büyük sıkıntılara rağmen o tövbeyle başladı. İstiğfar etti. Hasan-ı Basri Hazretleri'nde kim ne derdi ne sıkıntısıyla giderse gitsin, ilk nasihati şuydu: tövbeyi arttır. Ya benim şu sıkıntım var, hanımla geçinemiyorum, tövbeyi arttır. İşlerin ters gidiyor, bereketim kalmadı, tövbe et. Huzurum yok, için daralıyor. Efendim, tövbeni arttır. Bak hep tövbe. Her şeye başlangıçta tövbe. Önce bir temizlememiz lazım. Kardeşler, farkında mısınız? Biz namaza dururken bile tövbe ediyoruz. Müezzin orada kamet getirirken biz estağfurullah, tövbe Rabbi, estağfurullah diyoruz. Ya zaten namaza duracaksın az sonra. Namazda bütün günahların tertemiz olacak secdeye gittiğin anda. Sen niye tövbe ediyorsun? Çünkü bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam günde 70 defa ve 100 defa tövbe ederdi. Ve bunların bazıları da namazlardan önceydi. Estağfurullah, tövbe ya Rabbi, estağfurullah. Tövbe en önemli şey. Allah'ın peygamberi de tövbe edince, Allah-u Teala tövbe ile başlayınca bir bereket verdi. İnneke entel vehhab, sen ihsan edicilerin, sen bahşedicilerin en büyüsün. Sen çok bahşedicisin Allah'ım. En güzelini verirsin. Vehhab, en güzelini veren, en özelini veren Allah demektir. Vehhab ismi. Ondan herhangi bir şey isterken Vehhab ile isteyin. Ya Vehhab, ya Vehhab. İsteyin ve dua edin. Allah bahşecidir. Verir, karşılıksız verir. Bize bahşetmedi mi gözlerimizi? Aklımızı, kulaklarımızı bize bahşetmedi mi? Ne verdiniz? Bir pazarlık oldu mu Allah ile aranızda? Kaç verdiniz? Kulaklar için kaç TL verdiniz mesela? Var mı böyle bir pazarlık? Yok. Bahşetti o. Biz daha hiçbir şey vermeden bize verdi ve peşinden küçük şeyler istedi. Bana her gün bir saat içtimada karşımda duracaksın dedi. 23 saatimi sana veriyorum. Bir saatini, o zaman dilimindeki bir saatini karşımda içtimada duracaksın dedi. Namazlarda ben seni çağıracağım, sen de bana hesap vereceksin. Bunu istedi. Bunların karşılığı etmez elbette ki ibadetlerimiz ama bu bir iyi niyet göstergesi. Ben kulum, kulluğumu hatırladım ve ezelde verdiğim sözü tutmak için senin karşına geldim Allah'ım demektir. Beş vakit namaz kılmak Müslüman kardeşlerim. İşte bu münafıklara sen de ki diyor ey Allah'ın peygamberi, siz Allah ile, onun diniyle, Resulüyle mi alay ediyorsunuz? Sen bunu söyle diyor. Sonraki ayet. La te'teziru. Boşuna özür dilemeyin. Kalbinizde hala münafıklık var. Boşuna özür dilemeyin. Tamam, dilinizde özür var. Biz sadece şakalaşıyorduk, eğleniyorduk falan diyorsun ama boşuna özür dilemeyin. La te'teziru. Kad kefertum. Kafir oldunuz. Ba'de imanikum. İman ettikten sonra kafir oldunuz. Bir adam bir sözle kafir olur muymuş? Bir adam bir kelimeyle kafir olur. Kad kefertum. Kafir oldunuz. Ba'de imanikum. Allah-u Teala söylüyor. İman ettikten sonra birkaç sözle, birkaç kelimenizle kafir oldunuz. Şimdi daha tehlikeli cümleler geliyor. Hocam ya bu kadar tehlikeli mi? Kullandığın cümlelere çok dikkat edeceksin. O alay etmeler, makaralar, eğlenmeler. O içki meclisimiz var. Arkadaşlarla eğleniyoruz. Ne var canım diyenler. En büyük küfür sözleri içki meclisinde olur. En büyük boşamalar içki meclisinde olur. Bu içkide ne hayır var, ne fayda var. Zarardan başka hiçbir şey yok. Sağlığına zarar, kesene zarar. Sen görmüyor musun haberlerde ben her hafta, üç haftada bir muhakkak haberlerde şu klişe haberi her zaman görürüm. Sahte içkiden dolayı bugün 15 kişi öldü. Daha bu akşam haberlerde gördüm. 10 kişi ölmüş sahte içki. İçkiyi nereden sipariş etmişler? İnternetten sipariş etmişler. Evime gelsin, ben gidip almayayım, utanıyorum şimdi insanlar görmesin. Kağıda falan sarıyoruz içkiyi, eve götürüyoruz. Evime kadar getiriyorlar, hizmet. Hizmet bol. Yeter ki paradan bahset. Evine içkiyi getirmiş, son içkisi olmuş. Önce görme kaybı, bir iki saat sonra takla. İçki şehidi. Allah'ım sen bu insanlara hidayet ver ya Rabbi. Sen bu insanlara hidayet ver. İçki. Bütün kötülüklerin anasıdır. Boşuna mı diyor Muhammed Aleyhisselam? Hem cebindeki paran gitti. Hem istihza ettin. O içki öyle bir şey ki içki içtiği zaman bir sarhoş aklına daimi surette ölüm gelir. Ve dini meseleler gelir. Sarhoşları dinleyin. Sarhoşların konuşmalarını dinleyin. Hep dini meseleler konuşurlar. Neden bu insanlar dini mesele konuşuyor? Çünkü bilinçaltları ortaya çıktığında suçluluk psikolojisiyle kendilerini affettirmek için dini kelimeler, güzellemeler yapıyorlar. Fakat bu güzellemeleri yaparken arada bir cahil falan çıkınca alay da ediyorlar, farkında değiller. Peki sarhoşun boşaması da geçerli midir? Geçerlidir. Sarhoş eve gitti, karısı kızdı, sofrayı geç hazırladı diye. Aklı da başında değil. Boşadım lan seni dedi. Geçerli mi? Gitti, nikah gitti, boşadı. Sarhoşun boşaması nasıl geçerliyse, sarhoşun kafir eden sözü de aynı şekilde geçerlidir. Kafir olur, dinden çıkar. Bu akıl sana lazım. Allah Teala bu aklı uyuşturasın diye sana vermedi. Çalıştırasın diye verdi. Kim daha çok çalışırsa o hem dünyada daha çok kazanıyor hem ahirette daha çok kazanıyor. Sen bunu çalıştırmaya bak. Bu aklı çalıştır. İlim meclislerinde bulun. Maneviyatını arttır. Isıt bu kalbini Allah aşkıyla ısıt. Herhangi bir kardeşin kalbi senden daha fazla ısınmış olduğunu fark ettiğinde sakın kalbin soğumasın. Allah-u Teala dilediğine fazla verir, dilediğine az verir. Sonra bazısının suyu azdır, bazısının suyu çoktur, geç ısınır. Bir şeyhin yıllarca hizmetinde bulunmuş bir talebesi vardı. Şeyhin yanına yeni bir derviş geldi. Zikir dersi aldı, sohbetlere daim olmaya başladı. Yeni gelen derviş öyle haller ortaya koydu ki eski dervişler kıskanmaya başladı. Derviş sohbeti izlerken o kadar duygulanıyor ki gözlerinden yaşlar dökülüyor. Çok muhabbet alıyor. Eski dervişlerden bir tanesi dedi ki ya ben şeyhimin yanında 5 yıldan beri buradayım. Ben hiç sohbet izlerken ağlayamadım. Kalbim taş gibi. Ama bu adam daha birkaç hafta oldu sohbete başlayalı. Müthiş haller yaşıyor. Ben bu kişinin yaşadığı halleri yaşayamıyorum. Bunu bir şeyhime açıklayayım dedi. Bakalım ne diyecek. Şeyhim dedi, ben ayrılmak istiyorum. Hayırdır evladım? Köyüme döneyim, bana izin ver. Yeni gelmiş olan derviş çok güzel haller yaşıyor. Demek ki bende bir münafıklık var. Ben bu dervişin yaşadığı halleri yaşayamıyorum. Bende bir eksiklik var. Bir fayda göremedim demek ki. Bana müsaade et, izin ver. Evime gideyim, köyüme gideyim, tarlamda çalışayım. Evladım, bu iş senin bildiğin gibi değil. Bazı insan vardır, kabı geniştir, suyu fazladır. Senin suyun, kalp suyun şu kazanda kaynıyor. Karşıdaki kazanı görüyor musun? Bütün dervişlere çorba yaptığımız kazan. Senin suyun o kazandaki su gibi. Çok odun atmak lazım ve çok geç ısınacak. Ama öyle bir ısınır ki soğuması da çok geç olur. Bu yeni gelen dervişin suyu ise cezvedeki su gibidir. Çok az, cezvedeki su çok. Hızlı bir şekilde ısınır değil mi kardeşler? Ama yarım saatte de soğur. Kadınlarla erkeklerin kalp durumu, maneviyatı buna benzer. Kadınlar bir anda kalpleri ısınır ve bir bakarsın hemen gözlerinden yaşlar gelmeye başlar. Halbuki bu kadın yarı çıplak giyiniyor, makyaj yapıyor, tesettürüne hiç dikkat etmiyor. Dışarıda erkeklerle çok rahat kakara kikir konuşabiliyor. Evde bir sohbet izliyor, 10 dakikada gözleri doluyor. Erkek yıllardan beri sohbet meclislerinde, her gün zikirde, rabıtada, Kur'an'da ağlayamıyor. Erkek kaba, erkek odun. Ağlayamıyor. Karısı yan tarafta, İslam'ın hiçbir hükmünü yerine getirmiyor. Namaz, niyaz, hiçbir şey yok. Sözü de geçiremiyor karısına. Hocasının sohbetini bir dinliyor, bana böyle dolu mesaj geliyor. Ya hocam, hanım çok uzak İslam'a. Biz de evvelce onun kafasındaydık fakat seni izleyince hayatım değişti. Hala İslam'a uzak fakat hanımla beraber senin sohbeti izliyorum. Hanım yanımda ağlıyor, zırla ağlıyor. Ben bir şey yapamıyorum hocam diyor. Cezve, onun suyu cezve. Cezvede kaynayan su gibi çok çabuk ısınır, kaynar, fokur fokur sular yan taraftan dağılır. Ama çok çabuk da soğur. Sohbeti izler, yarım saat sonra yine arkadaşlarla WhatsApp gıybet grubunda. Biliyorsunuz WhatsApp'ta artık bazı aileler bir grup ismi kurdular. Gıybet grubu. Ya utanmadan Allah bu insanlara hidayet versin. Ya utanmadan gıybet grubu kuruyorsunuz. WhatsApp'a gıybet grubu olur mu ya? Olur mu ya? Özellikle oraya bak. 10-15 tane kadın birleşiyor. Gıybet grubu. Bugün arka mahallede Naciye ne yapmış biliyor musunuz? Kocası ona 100 bin TL'lik araba almış. Benim kocam bana 400 binlik araba aldı ya, şimdi Naciye de altta kalamaz. Bunu konuşuyor. Boş boş meseleler. Boş boş meseleler. Ya yarım saat önce sen hocanın sohbetinde gıybet meselesini dinlerken ağlıyordun. Ama yarım saat sonra cezvedeki su soğuyunca hemen yine gittin gıybet grubuna, hocayı sattın. Abla bu kadar kolay mı bizi satmak ya? Ama diğer derviş ağlayamıyor ama suyu soğumuyor kardeşim. O su bir hafta, iki hafta soğumuyor. Bak her hafta sohbetimizde. Senin kocan her hafta sohbetimizde. Ve sohbetin şuyuğu, vukuğu açık ortada. Aldığı feyizle, ışıkla namazlarını da kılıyor. Gıybetten de sakınmaya çalışıyor. Kur'an'ını da okuyor. Ve her hafta sohbetinde daim sabah namazlarına da bizimle beraber geliyor. Bak şimdi soruyorum size. Hangisi daha değerli bu iki dervişten? Kadın da burada derviş. Adam da burada derviş. Kadın bir anda soğuyor, hemen gıybete satıyor. Hocasını satıyor. Bu derviş ise çok geç soğuyor. O aldığı enerji bir hafta onu tutuyor. Ve hayatı güllük gülistanlık devam ediyor. Mümkün olduğu kadar haramlardan sakınan bir hayat. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? İşte bu böyledir. Bir kelimeyle adam Müslüman olduğu gibi, bir kelimeyle adam idam sehpasına gittiği gibi, hakim tek kelime söylüyor, idam. Hakim tek kelime söylüyor, müebbet. Çıkamaz, içeriden çıkamaz. Bak tek kelimeyle adam taklaya gidebiliyor mu? Gidebiliyor. Bir kelimeyle adam iman eder. Geçmişindeki 60 yıllık küfrü tamamen silinir. Namaz borcu yok, zekat borcu yok, oruç borcu yok, sıfır. Bir kelimeyle adam 60 yıllık ibadetinin tamamı sıfırlayabilir. Tek kelime. Her şeyim aklım alıyor da, yani işte rüzgarın bir orduyu taşıması, hocam yani Kur'an'daki bu ayet benim mantığıma yatmıyor. Tek kelime. Allahü Teala Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunu emrini rüzgara verdiğini söylüyor. Ona verdiği süper güçlerden bir tanesi. Rüzgara hükmetme. Ordusunu gemilere bindiriyor. Gemi karada yürür mü? Süleyman Aleyhisselam'ın gemileri karada. Rüzgara diyor ki götür bizi. Karadan gemiyi kaldırıyor. İçinde 10 bin asker. Tak, gemi havada süzülüyor. istediği yere gidiyor, orduya tepeden biniyor. Yukarıdaki gemiden okçular aşağı ok atıyorlar. Düşünebiliyor musunuz kardeşler? Bu orduya ne yapabilirsin ki? Ne yapabilirsin? Bu yüzden hangi devlete mektup gönderirse emrin başımız üstüne diyor. İnancını kabul etmese bile cizye vermeyi, fidye vermeyi kabul ediyor. Savaşmak istemiyorlar çünkü süper güçleri var. Bu krala karşı hiçbir şey yapamazsın. Dünyanın tek hakimi. İki kişi oldu, iki Müslüman. Bir Süleyman Aleyhisselam, iki Zülkarneyn Aleyhisselam. İki de kafir dünyanın hakimi oldu. Nemrut ile Bühtun Nasır diye iki kafir. Bunlar dünyanın hakimi oldular. Bir kişi daha gelecek. Dünyanın hakimi olacak olan kişi, o benim soyumdandır diyor Muhammed Aleyhisselam. Hadislerde imam diye geçer. İmam. Yani halkın bildiği Mehdi. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Destekçisi İsa Aleyhisselam. Yine dünyanın hakimi olacak. Herkes ona ister keyfi olarak izzetle tabi olacak, ister zilletle tabi olacak. Fidye verecekler, cizye verecekler. Ama herkes ona tabi olmak zorunda olacak. Allah-u Teala bizi de onun askeri olarak kabul etsin. Amin. Yetişemesek bile, göremesek bile Allah bizi onun askeri olarak kabul etsin. Amin. Amin. Devam edelim. قَدْ كَفَرْتُمْ Siz kafir oldunuz. بَعْدَ اِيمَانِكُمْ İman ettikten sonra küfre girdiniz. اِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ Biz onlardan bazılarını affetsek bile, bak Allah Teala'ya bak, münafıklardan bazılarını Allah affedebilir mi? Kardeşler, 100 tane puta tapmış bir adamı bile Allah affeder. Bugün Hindistan'da 1 milyon tane Tanrı'ya inanmış insanlar var. Yarın desin ki, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, Allah Teala bir anda geçmişini siler. 100 tane Tanrı'ya mı, 1000 tane Tanrı'ya mı taptı? Allah ona bakmaz. Allah o andan sonrasına bakar. Tövbe ettiği anda tamamen tertemize çıkartıyor. Bu kadar büyük bir ilahımız var bizim. Biz onlardan bazılarını affetsek bile, o münafıklardan da bazılarını Allah-u Teala affediyor. Niye affediyor? Ben tövbe ettim. Allah-u Teala açık bir şekilde bizim rezil bir iş yaptığımızı söyledi. Bizim hakkımızda ayet inmesinden korkuyorduk ve Allah indirdi. İsimlerimiz zikredildi. Ben tövbe ettim. Bundan sonra yolum Allah ve Resulünün yolu. Dediğin zaman Allah affeder mi? İnna afu an taifetin minkum. Biz onlardan bazılarını affetsek, affederiz. Affettik. Devamında nu'azzib taifeten bazı taifesine de azap edeceğiz. Bi ennehum kanu mujrimin. Onlar mücrim oldukları için. Mücrim ne demek? Suçlular, cürüm işleyenler. Ama Kur'an birisine, bir gruba mücrim derse bu şu anlama geliyor. Suçunda sadık, suçunda istikrarlı. Suçundan geri dönmüyor, günahından geri dönmüyor. Daim. Günahına daim olduğu zaman Allah onun tövbesini kabul etmiyor. Allah onun dönüşünü kabul etmiyor. O günahta, daim olduğun günahta ısrar etmeyeceksin, bırakacaksın. Zina mı işledin kardeşim? En büyük günahlardandır. İftira mı ettin? En büyük günahlardandır. Faiz mi yedin? En büyük günahlardandır. İstikrar yapmayacaksın, daim olmayacaksın. Allah yolunda daim olacaksın. Doğru işlerde daim olacaksın. Bunlarda daim olduğun zaman Allah tövbeni kabul etmiyor. Vücudunda 20 tane dövme mi var? 20 tane dövme mi var vücudunda? Büyük günahlardandır. Tövbe et. Sildirmesen bile nasuh tövbesi yaptım, söz veriyorum. Bir daha bu pis işi vücuduma zerk etmeyeceğim. Senin verdiğin güzelliği bozdum Allah'ım, kabul ediyorum. Ama ben mücrimlerden olmayacağım. Bu günahı devam ettirenlerden olmayacağım. Dövmecilere mücrim denilebilir mi? Dövmecilere. Adamın ekmek kapısı o, oradan para kazanıyor. İnsanların vücuduna Allah'a isyan dövmesi yaptığı için. Allah bu kardeşlerimize hidayet versin. Amin. Bunlar mücrimdir. Yani günahı istikrarlı işleyen. O işi, o mesleği değiştireceksin. Dövmecilik mesleğini muhakkak tövbe edeceksin, değiştireceksin. Neden? Zincirleme trafik kazası diye bir şey var. Müslüman kardeşim, eğer Allah'ın kitabı Kur'an'a ve onun uymamızı farz kıldığı peygambere iman ettiysen şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. Zincirleme trafik kazası ne demek bu? Sen herhangi bir insana, herhangi bir Müslümana dövme yaptığında o dövme o insanın üzerinde kaldığı müddetçe saniye be saniye hem dövmeyi yaptırana günah olarak yazar sol tarafa, yazmaya devam eder. Tövbe etmiyorsa ve ondan vazgeçmiyorsa devamlı surette yazmaya devam eder. İki, dövmeyi yapan kim? Dövmeci. Dövmeciye de kaç kişiye dövme yaptın? Adam övünüyor. Dükkanının başına koymuş. 4000'den fazla kişiye dövme yaptım ve bir tek bir şikayet bile almadım. Ya bu kadar cüretkar olabilir mi bir insan? 4000'den fazla insanın günahının vebalinin bir mislini boynuna almış, şikayet almamış. Cennet senin. Kurtardın paçayı. Kurtardın. Allah'ım sen hidayet et bu insanlara ya Rabbim. 4000'den fazla insana dövme, 4000'den fazla insanın her saniye be saniye günahının bir misli dövmeciye yazıyor. Bu iş, şaka mı sandın sen bu işi? Buna zincirleme trafik kazası denir. Uyuşturucuya başlatanlar, içkiye başlatanlar, sigaraya başlatanlar, vesile olanlar, ilk sigarayı verenler var ya, ilk uyuşturucuyu verenler, yandınız. Zincirleme trafik kazası. İlk başlatan kimse, hayatı boyunca ne kadar içerse, kaç sene içerse sana da yazar. İşte bu iş bu kadar tehlikelidir. Buna zincirleme trafik kazası denir. Allah-u Teala bizim bu milletimize hidayet nasip etsin kardeşler. Amin. بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِم۪ينَ Diğer zümreye azap edeceğiz. Çünkü suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle. Suçlarında ısrar ediyorlar. Hala bu kadar ayet inmesine rağmen hala dinle alay ediyorlar. Hala Kur'an ayetleriyle alay ediyorlar. İstihza ediyorlar. Hala din adamlarıyla alay ediyorlar. Hakaret ediyorlar. Bunlar mücrim oldukları için bunları da azap edeceğiz diyor. Allah-u Teala Hazretleri bu durumu bize böyle bildiriyor. Mevla Teala bu münafıklıktan herhangi bir şube, küçük bir kırıntı bile olsa, kalbimizde varsa, şu ayetleri hürmetine, şu Kur'an hürmetine kalbimizden bu münafıklığı çekip alsın. Amin. Amin, amin. Herhangi bir akrabamızda, herhangi bir komşumuzda münafıklık alametleri varsa, Allah-u Teala kitabı Kur'an hürmetine, evi Kabe'yi muazzama hürmetine, o münafıklığı bütün bu ümmetten çekip alsın. Amin. Amin, amin. Bir hidayet mesajı okuyayım, hem kapatayım kardeşler. Merhabalar Kerem Hocam. 13 yaşındayım. Sizin videolarınızdan bir tanesi vardı ya hani roman okuyan çocuktan Fatih çıkmaz diye o videoya gidip sizinle ilgili yorum yapacaktım. Şimdi bu çocuk 13 yaşında roman okuyor. Bu videoyu da o başlıkta görünce öfkelenmiş, kızmış. Videonun içine girdim diyor, yorum yapacağım diyor. Ben o videoyu gördüm şimdi yorumu nasıl yapacak? Beni eleştirecek. Eğer İmani olarak çok zayıfsa hakaret edecek. Aşağılayacak, hakaret edecek. Yani üstte anlattığım ayet-i kerimelerdeki adamlar gibi olacak. Ama imani olarak biraz korkusu varsa sadece eleştirecek. Yorum yapmak için diyor girdim videonun altına. O videoya gidip sizinle ilgili yorum yapacaktım. Ama başka videolarınız ilgimi çekti. Ve o videolardan etkilenerek 5 vakit namaza başladım ve Kur'an okuyorum. Ben her zaman ne söylüyorum bu ateizlere, deizlere? Bu kemalistlere, komünistlere? Benimle alay etmek için videolarımı izleyin lütfen. Please. Please. Benimle alay etmek için videolarımı izleyin. Örümcek ağında yakalayayım sizi. Bir izleyin. Bir tıklayın ya. Tıkladığınız zaman bağımlı olmayan bir akılla beni seyredersen, yani insan yapımı dinlere, komünizm, kemalizm, ateizm, deizm gibi insan yapımı dinlere, ideolojilere bağımlı olmayan bir akıl, düz bir akılla beni seyredersen, 2-3 tane sohbetinden sonra şunu diyeceksin. Vicdanın sana bunu haykıracak. Bu adam sıfır menfaatle doğruyu konuşuyor. Sıfır menfaat. Bu adamı dinle. Diyecek. Örnekleri ortada. Yüzlerce hidayet mesajı okudum burada. Daha okumadığım böyle düz kalıp yazılarda binlercesi var. Okunacak bir şey yok çünkü hocam seni dinlerken namaza başladım, içkiyi terk ettim. Cümle bu. Hidayet mesajı bu. Bunu da burada okuyamam yani. Çok kısa, net. Ben burada biraz daha detay veren insanları okuyorum. Dolayısıyla ben bu kardeşlere böyle söylüyorum. Alay etmek için izle kardeş. İzle beni ya. Sonra bak bakalım kim kimle alay ediyor. Bak bakalım. Size ne kadar teşekkür etsem azdır hocam. İyi günler dilerim. Bu kardeşim elhamdülillah birkaç sohbetimizi izleyip hidayete gelmiş. Hem namaza başlamış hem Kur'an okumayı öğrenmiş ve şu anda Kur'an okuyor. Videoya gelecek olursak bir adamın roman okuması haram mıdır kardeşler? Hayır. Roman okumakta hiçbir sakınca yok. Benim burada eleştirdiğim nokta şu. Okullarda öğretmenlerimizden bazıları çocuklara roman tavsiye ediyor. Çocuklara hikaye kitabı tavsiye ediyor. Çocuklara animasyon film izlemesini tavsiye ediyor. Film izlemesini tavsiye ediyor. Tamam da kardeşim, evet bunlar da olsun, eğlence olsun. Fantezi ürünü, eğlenceler, hikayeler olsun, tamam. Maç da oynasın, eğlensin, spor da yapsın, halı sahaya da gitsin, tamam da. Önceliğimiz ne bizim? Önceliğimiz ne olmalı kardeşler? Biz bu dünyaya niye geldik? Bizim asıl amacımız ne? Allah bizi neden yarattı? Soru çok basit. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri bana kulluk etmekten başka bir şey için yaratmadım. Ben başka bir şey için yaratmadım. Ana göreviniz, ana mesleğiniz bu. İlk amaç bu. E bunu biz nasıl öğreneceğiz hocam? Ona kulluk etmenin sistemini nasıl öğreneceğiz? Kur'an okuyacaksın. Sen bu çocuğa bir romanı tavsiye etmeden önce öğretmen kardeşim, hoca kardeşim, bir Kur'an'ı bir tavsiye et evladım. Bak Anadolu'yu deden Muhammed Alparslan aldı. Bu kitapla aldı. İstanbul'u deden Fatih aldı senin evladım. Bu kitapla aldı. Avrupa'yı senin deden Kanuni fethetti. Bu kitapla fethetti. Kime ne emir verdiyse o yerine getirilmek zorundaydı. Çünkü dünyanın tek süper gücü. Sen o zaman ne yapman lazım? Aynı derecede süper güç olmak istiyorsan bu kitabı bir okuman lazım. O romanlardan, o uyduruk fantastik hikayelerden önce bu kitabı bir oku, bir bitir. Ondan sonra aç romanı oku. Kimse sana roman okuma demiyor. Film izleme demiyor. Ama önceliklerimizi iyi analiz etmemiz lazım. Senin önceliğin ne Müslüman kardeşim? Hayatında eline bir tane ilmihal kitabı almamış. Hayatında eline bir Kur'an almamış. 10 tane, 15 tane roman okumuş. Böyle iş olur mu ya? Sonra bu çocuktan başarı bekliyorsun. Vatana millete hizmet bekliyorsun. Ne hizmeti, ne vatana millete. Atasına küfrediyor bu çocuk. Atasına, dedesine küfrediyor. Osmanlı neymiş ya diyor. Osmanlı'nın fethedip bize bıraktığı toprakta oturuyor utanmaz. Rezil. Fatih'in sana fethedip bıraktığı İstanbul'da oturuyor. Rezil. Ve Osmanlı'ya küfrediyor. Aşağılık adam. Niye hem Osmanlı'ya küfredip hem onun bıraktığı toprakta oturuyorsun? Defol git. Yunanistan'da otur. Defol git. İran'da otur. Fransa'da otur. Ne işin var senin burada ya? Ne işin var burada? Böyle bir nankörlük, böyle bir ikiyüzlülük dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Kendi atasına, ceddine ve kendi dinine bu kadar düşman bir nesil dünyanın hiçbir yerinde olamaz. Ama bizim neslimizi zehirlediler. İnsan yapımı dinlerle, ideolojilerle bizim neslimizi zehirlediler. Kur'an'a, İslam'a, peygambere ve atalarına düşman yaptılar. Böyle ahmakça bir sistem olamaz. Bunun değişmesi gerekiyor. Bu ahmaklığın kendi dinine, kendi anneannesine, kendi dedelerine, atalarına düşman yetiştiren bu ahmak sistemin değişmesi gerekiyor. Allah-u Teala bu idarecilerimize izan versin, akıl fikir versin. Amin. Rabbime hamdolsun. Birçok şeyi düzelttiler ama hala düzeltilmeyi bekleyen çok şey var. Çok şey. Bir notla bitirmişim. Kabre girdiğiniz zaman unutmayın. Kabre girdiğiniz zaman size Yüzüklerin Efendisi'ni sormayacaklar. Oo, orada hangi karakter daha baskın bir karakterdi? Hangi karakter daha üstü? Dünyayı kim kurtardı? Orklardan kim temizledi? Kabirde hiç sana bunu sormayacaklar. Kabirde sana bunu soracaklar. Bu kitabı okudun mu? Bu kitabı yaşadın mı? İşte bunu soracaklar. O zaman sen gel, o fantezik uyduruk hikayeleri bir geri plana at, bir arkaya at. O kitapları bir arkaya at. Ön tarafa İslami kitapları koy. Benim dünyamı ve ahiretimi kurtaracak olan ana kitaplar nelerdir? Bunları iyi bir teşhis et. Ondan sonra diğerlerini de okursun. Vaktin varsa diğerlerini de okursun. Anlatmak istediğimiz budur kardeşler. Yoksa tamamını iptal edin, eğlenmeyin, dinlenmeyin demiyoruz kardeşim. Derviş kardeşlerim halı saha maçı yapıyor. Her hafta mağlup oluyor gerçi Fenerbahçe gibi ama sorun değil yani. Halı saha maçı yapıyorlar. Ben halı sahaya gitmeyin diyor muyum bunlara? Yok. Spordur bu, eğlenin. Küfür olmayacak. Çok aşırı hırs olmayacak. Aşırı hırs olduğu zaman bacağını olmadık yere sokuyorsun ve kırıyorsun bacağını. Bacağın kırılınca ne oluyor? Bir, iş, ekmek kapın kapanıyor. Birkaç ay işe gidemiyorsun. Patron mağdur. Evdeki hanım mağdur, çocuk mağdur. İki, sohbete gelemiyorsun. Senin burada bir vazifen vardı. Bir, keyif için, eğlence için hem işini kaybediyorsun, hem İslam'a hizmeti, cihadı kaybediyorsun. Akıl kârı mı bu? Dikkatli olacaksın. Adamın, o zaten 14'e 8, pardon düzeltiyorum. 14'e 3. Adamın önde olduğu skor bu. 14'e 3. Bu adam 14'e 4 yapmak için skoru bacağını kırıyor. Ya 14'e 4 yapsan ne olur? 14'e 12 yapsan ne olur? Halı saha maçı ya. Oyun bu oyun. Just a game. Sadece bir oyun. Bacağını kırıyor. 10 farktan fazla olmaması lazım diyor. Aşağılayıcı bir şey. Oyun be kardeşim ya. Oyun ya. Allah aşkına bu kadar kaptırmayın kendinizi ya. Allah-u Teala bizim bu millete hidayet nasip etsin kardeşim. Hep aynı duayı yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Çünkü bu millet çok asil bir millet. Çok yüce bir millet ama hazinenin üstünde direniyor. Alt tarafta toprağın 2 metre altında hazine var. Üst tarafta eline bu fakire bir yardım. Bu fakire bir yardım. Bu millet bu. Bu fakire bir yardım diyor. Kardeşim ya al şu kazmayı küreyi. Bak sana nasıl kazılacağını da gösteriyorum. Ben buldum. Petrolü ben buldum. Al şu kazma küreyi altını kaz. 3 metre sonra petrol çıkacak. Ya ya çıkmazsa? Ya çıkmazsa? Ya kazmadan bilemezsin ki. Kaz 3 olmazsa 5 metre olur ama çıkacak. Sen bir hazinenin üstünde oturuyorsun. Senin elinde Kur'an var. Kur'an'a iman etmiş her adam hazinenin üstünde oturuyor demektir. Yapması gereken tek şey bu. Bu kitabı biraz kaz. Kaz bu kitabı. Bak bakalım buluyor musun, bulmuyor musun? Kalıbımı koyarım. Kalıbımı koyarım. Ben buldum, sen de bulursun kardeşim. Allah Teala size buldursun kardeşler. Amin. Amin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.